أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كن mu ñëwaaté fiñu tollon ci walu aji ñu ngi won ci ponku bu ñëkk bi muy armal amna question yiñ ci jottone gis kañ lay commencé kañ lañ mëna commencé armal ak yoy yoy waxon nañ yoy ci question yi jëm ci ponku bo muy armal légi mu déssone yenen ndax ñu ngi yémon délimitation yi nga xamné nit manuko wéssu ku bëgg aji ba nga umra manoko wéssu ta yow yéné wo moy lom lañ nane armal légi mu déssone yoy waxon nañu ko biñ nane par exemple ñu joggé Europe occidentale ay Cham moy Syrie wala Afrique occidentale ba Afrique sa du sud ndax ñoy benen affaire la ñom budé ñom budé yaman lañuy jaar ñom am nañ seen boss fu ñuy né budé Afrique occidentale Égypte ay Europe occidentale ñoñu waxon nañ né ñom Juhfa lañuy buñ fa aggé ils sont obligés ñu armal budé defu ñu ko won légui nak mu bokkon ci question yoy mais légui wa jo xamné nak dafa ñew ba dépasser affaire bi nak légui ta armalul moy ko xamné mom peut-être ni mo andal xamuñu lolou wala encadrement bi baxul wala ñu fatelen ko wax mom dal ñew na ba dépasser fofu ba ñew mo xam mu ngi ci kaaba gi accident wala dépasser na dal délimitation yoy ta armalul légui mom nu muy def koku comme que armalagul budé dafa acci sa même ba ci kaaba gi te wërugul kaaba gi defagul yoy mu acci mo xam agagne bir makka mais dépasser na feulé mo xam dépasser nako mo xam duguna makka am dugu dañ nan ko yow delu armalagul moy yénégul ñu nako mais yow yéné nga lo yéné da ngay acc kessé wala mu né non man lool xawmako lool lañ koy def ñu nako waw légui am nga noy def dañ nan la yow fo joggé dañ lay laaj ban côté nga joggé ci yiñ doxon budé côté ku joggé Iran par exemple dañ nan la yow bo ñewé ba fiñu défal wa Irak comme boudé ñom ñoy bokku fuñu joggé zaatu irq moy fofu non bo fa accé lieu bobu ñom dañ kon dañ nan la yow délul ba fofa après nga armal nga doora ñew lool moy kaawu moku joggé français ma ku joggé France ba ñew ba fofu ñukoy wax mu né mom xamu ci won dara wala faté nako dañ nan ko armalagul yénégul dañ nan ko délul ba Juhfa wala Rabigh moy même tour la delul ba fofu nga armalat legui nak boudé waji dako dépasser mais mu dépasser ko armal après bim ko dépasser xam nga ñaar yi bokul benn bi dako dépasser buñ wax sank dako dépasser délimitation bi ba dem mo xam mak en toi dépasser nako mais armalagul defagul dara legui ñu wax koko walla mu koy doora fatale ko dañ nan ko delu legui lol ka bobu moy kon day delu legui benen deuxième cas bi moy ko xamne dako dépasser ba paré bim ko dépasser xelam dor ci dem mu armal nak ta fimi armalé fek na mu dépasser affaire bi lolou bu dé ku mel nonou mom de toute façon dina def li ñu nan fidya dakoy def fidya dinañ wax legui moy lan ndax fidya soa waji day wor ñetti jours mo xam ci ajji periodeu ajj bi la koy def moy bimu nekké makka la koy def fofu ak ko soa bu démé kërëm wala bu ñibé moy man nako def mais dal li gën ta tamit c'est pas obligatoire mu dajalé ñetti fan yi ñu takalo mais nak mo gën dal mais bu man nako def man nako tass comme mu wor aljuma wor lundi wor benen lol man nako def mais dal soit day wor ñetti fan lol moy fidya bi liñ doon wax wala musaraxé dox ay 6 miskine 6 miskine yo xamanteni ni ku nek dalay jox ñaari muddu moy li buma ne ni comme mouru koor ni def buma ne ni soti deux yoyu ku nek legui lool buma ci amé ku nek dama koy jox lool moy ku nek si wala nga defal ko ñaari muddu lool so nga def lool wala nga gendim xar wala aw nak wala gelem garay ko parfait voilà moy garay genn gatt fofu moy yoyu ngay def ben legui waji nga xamne dafa dépasser affaire ba paré armal après bimu ko fatel ko wala mom pour mom après mu armal après koku dañ nan ko même bo délo man na délo mais bu délo ba fofu sax lolou du tax affaire bi wacc ci mom moy day il faut mu def ñet yoy mu def ci ben lolou moy ngiru imam malik rahmahullah ñom lolou lañ wax même boudé amna ñu né mais boudé ki na déllu na bu xassé déllu mais affaire bi légui da koy wacc bu xassé déllu sauf que da ngay gis né affaire bi moy amna def na ko ba paré moy armal na yéné nak mais après comme que mbir mi mom fim ko waron def defewu ko moy né koku dal liñ koy wax moy né yow so wa ga tan ci ñett yoyu même boudé déllu nga bo déllo sax du té nga fidia moy nga def ben ci ñett yi ñu wax sank lolu ben la légui kon benen question yi nga xamné posé won nañ ko wi passé nga xamné dañ ñoon non la mbir mi di doxé bu soobé yalla moy légui waaji nga xamantene ni est ce que nit man na né ñew ba ci fini armalé wala avant moy délimitation yoy ñu waxon mune man nak ñu né ko yow lo armal wala mu wax mom non man dal armal la li serigne diw armal fekk serigne diw il faut tabi serigne diw acci man wo ñew di wax naan serigne diw te serigne diw mom acci wul koku mom waxu ñu moy né est ce lolu man na nek wala mané man dal armal na li oustaz diw armal yaw lan nga armal lan ngay def armal waxon nañ ne boko defé da ngay tan ñett ci yele bo fatel ko acc kessé wala nga ne damay umra après ma acc wala damay bolé ñaar yi damay acc umra en même temps moy ñett yoy il faut mu tan ci dara nga ñew bo fof ñu la é yaw ban nga ci tan moy lan nga yéene ñane no man nak ma xol serigne diw mom acc ki mu ngi ci convoi yi acc sina ñu ne waw ngane man nak serigne diw wala oustaz diw wala sama xarit diw bobé momé dé mom xamna nim démé ta xamna né ko am xam xam la légui man mom limu armal lay armal dañ nan la li nga def baxna ndax abou moussa al-ash'ari sahabi la mom ci talibé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la bok ak sayyidina ali radiyallahu anhu sahabi wa khalifatu ar-rashid bobu dé sayyidina ali ñentelu khalifa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ñom ñaar ku ci nek ndax aji yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon aji ñom dañu joge yaman ndax yonent sallallahu alayhi wasallam da leena yoni won yaman fole moy yaman tay rek bimu ajé nak ñom biñu yegé aji biñu ñew ñom joge andu ñok yonent bi joge medina ndax ñu bokku ñon fuñu nek sallallahu alayhi wasallam ñom dañu joge yaman biñu ñewé yonent sallallahu alayhi wasallam ñom ñaar ñep même presque la même chose la dafa laj sayna abou moussa al ash'ari radiyallahu comme nim laj sayna ali après ne ko lan nga bima ahlal ta moy ana lan nga yene lan ngay aj monako man dama yene li nga yene yow monako abou moussa al ash'ari bim ko waxe monako ahsanta li nga def rafetna moy bu don man da nek da nan ko ah non lol man da nek moy ne kon nit man na ne ñew bo fof ñu ne ko lo armal mu ne man li oustaz diw armal mais nak bo deme il faut nak nga mana gis oustaz diw wala bok nga xam lan la yene waaw legi bo waxe lol nak conséquence bi li lay don moy mom legi lu mu yene yow tu es obligé def lol par exemple boudé dafa yene ak kessé yaw nga ne damay dem man oustaz diou dal lu miyene lol la yene bo demé fek acc kessé la mom yaw acc kessé ngay def bu waxé né day bolé acc ak umrah umrah ak yaw it non ngay def manone ah non comme ko sa diou man dal bi mu wax favorable ul ti man da dedet ya ko waxone non la légui lol kon moy benen question bi moy est-ce que nit ko xamanteni day dem dafa joggé mu joggé fi tay di aji légui mu dem ba fof mo xam am ay lu dogalé dox digënté mom ba manula ag mak nak manula ag fiñi aji mo xam sen avion lañ bloqué fenn nalen yeen mom maratu gene dem tamou leer len bala ñu résoudre problème bi situation bi balay décanté wu gaay ajji jeex ñu nalen yeen mom de toute façon du gene dem wala rek ñu jaar ben pays bo xamné wala ñu nalen du gene dem comme ça bloquer sen avion wala gaay yo xamné auto lañ yor ñu dem ba fenn auto ba pan amatu ñu dara ta amatu ñu sax fuñu outé secours ngir ñi bi wala ay bandi carlet xam nga way manon na nek surtout ñi nga xamne dañuy dox wala ñi jël ay auto yoyu lool man nga ki ay ñu prendre len en otage par exemple wala mu am situation bo xamne dafa am ay nguur yo xamne yo comme ça nek tay ren ken du fi aje fekk gaay dem ba fo ñu bloquer len legi kok nan lay def moy ne buñ la bloquer moy ne ndax blocage yi ma wax ni xam nga yi da ngay gis ne waji mom amu ci ben autorité ci mbir yi moy manu ci dara amu am nak benen façon blocage bo xamne waji moko tay moy ne ak tiagantem ci lañ ko par exemple mu ñew ba jidda wala mu ñew ba ben aéroport ci aéroport yi fekk mom keuyit yi ñi laaj ah il n'a pas sa keuyit mom andi wul keuyit yi war kokou mom waxuñu ko ndax kokou liko dal mom fotam la way motax ka bi may wax ne liñuy tontu fe mom mi bokul ak wajjo xamne comme sénégalais ñu ne len bu len fi dañ fi téré gouro par exemple arabie saoudite da ku fi andi gouro buñ la jappé wa bokku na ci ñi téré ñom légui yaw nga ne ah way yow naari dañuy wax rek man dal dama yobbu jël sa mbusum gura duggal sa boss dem nga ñew ba ben ci aéroport yi après gaay xol gis na gura ñu teye la do ne la légui sax yow ecc lolu yow ya ko tay légui yow bokko ci question ci réponse bi ñu wax bokko ci bude way la do xamne mom ab bandi wala ay gaay ño leen kar ño leen ki ne leen dox sen digeunte ñu mëna continuer mom legui ni mi def moy fofu non mu nek fañ len ki budé dafa nekkon ko xamné dafa yobale hadyu ndax loolu lu am solo la mais nit ñi legui général aussi mën nañ nangul mo yob rek baye comme dem en général waaw buñ la baye nga dem loolu grawul budé man nga dem nangou ko rek limu waaw budé addu kalpe yi agresseur yi legle man nañu nangul nga yor baye la loolu ko bokul budé man na dem mais man nañ la dépouiller no xamné yow manato dem moy ñu dépouiller la jël sa lepp xamo premièrement yow xamo fi nga jëm fan la imaginer ko yoron auto am yor gps am yor yépp mu dajé ay bandi ñu japp ko nangu auto bi nangu gps bi bayiko ci désert bi saway désert égypte bi feulé ci sinaï ta fam nek xamu ci dara xamu fa kenn allu ndand foy rek la désert bu kenn xamul koku xam nga koku mom ta 1 centime sax yoro ko ci posam wala deureum mais est-ce que ça c'est des cas yo xamne ça se pose plus maintenant si vu que les gens ils partent en groupe non mais man nga dem en groupe ñu jappalé ñu prendre len en otage wala yu mel non am wala ben état ñu ñew né avion sangam mom il n'est pas qui autorisé mu décoller xam nga yeen am ngeen problème ta bala ñoo régler affaire bi moy bala ñeena joggé dëkk bobu ajji jeex mok li wayam di ben la wala ngeen dem ñu né dañoo am pan technique muy suñu air yi nga xamné lég lég li yalla xam da suñu air dekk yele nga xamné lég lég dem avion bi am pas technique bo xamantene ni ñu dem ta amuñu possibilité duwul ci yenen avion fek nak fek tamit ñi nga xamné tamit ño jël compagnie bo risque wuñ affaire do fegg tak compagnie bo xamné en général mom destination mi du fa ag nga koy jël bobu yak waji téré gouro e na yema voilà légui moy yoy day am ak tamit pays yi nga xamné sori wuñ arabie saoudite amna ño xamné dañuy jël auto lañuy jël amna ño xamné auto lañuy jël dañuy jël auto après ñom ñu la dañuy dem comme ko joge Egypte wala Oman ay ki Damas yu me comme ko sori wul non ñu ne damay jël auto c'est possible nga dem ci désert bi ñu ne la nous légui ko bu le non la démé fekk mu yobale hadyu moy damay jël lo xamantene ni mo xam gellem wala xar wala nak mané dama koy yobbu ki ka bëgg saraxé ko fofu bokoy def nak da am lo koy takal lo xamné day tax par exemple agresseur yi nga xamné au moins ak ragal yalla warna dess ci ñom buñu ko gisé xamné li ci ka bëgg la jëm ñu bayé mais tamit bu réré jaxassok nga rombu ci ben ndax gaay désert bi da ngay gis ay bedouin yi fa nek bu dé yow gilem yi nga yoron dañu jaxassok yeen ben groupe dafa wala xat yi ngeen bëggono yobbu dafa jaxassok surtout ñi dox da sori wuñu dekk yoy dafa jaxaso yenen ni ñu man leena xamé légui budé waji ñu bloqué wala gaay ñu bloqué dañu yoralé yu mel non amuñu benn possibilité ngir dem affaire bi du seen faute dañ leen na légui yeen yemalé leen fi seenuk acc kon moy jëgëy genn ci acc gi fofu budé li ngatt bi nga yor man nga leen né mais quand même yeen ga man ne ngeen ñu ñun duñ dem mais est-ce que sama xar yi bok dama ko jëlone ngeen nangu ngeen ma yonne ko nonu rek ñu ne la waw dang ko yonne buñ la né buñu fonton yeen ñepp kenn du bouger la wax yeen ak mouton ye yeb bu boba buñ la permettre ndax man xam nga bandi mom bandi la man na leena sax do ko fi rendé hein mais bu dé permettre na la nang koy rendi fi nga nek après nga paré ci bude da nga wañi wala nga watu nga dem sa yona pare nga moy lolou moy comme li dalon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bi mi dem biñi hudaybiya 6e ane bi mi dem makka dañu dem makka wa makka ne len he ñu ñew bu buntu makka ñu ne len du ngeen fi duggu ha ñu ne len du ngeen fi duggu acca way yeen da ngeen di xey rek après sa ngeen tagu ñu ngeen jek rek ngeen bëgg ñu non du ngeen dugg ñibi leen légui yaram bi allah salam ñu def miñ waxe dal gaay xamne fi mom manu ñoo dem ndax ñoom te tamit xex andi wuñu fi dañoo ñewoon ngir mom ra légui ñoom téré nañu légui mo watu ku ci yoron lu muy rend lim fa andi woon ngir kaaba bi mu jeex ñu ñibi da waxul kenn mom non seulement fayul lolu fayul umra go xam nga matul moy agale fofu la yem agale wu ko ta neewul fayu ko ta waxul kenn ñi mu andalon ne len ngayen ko fay kon waji non lay def legi nak mu dess waji nga xamantene ni moko tay comme kiñ ne bul andi goro mo ne non way man may bay damay kola la yobbu luma neex yobbu bañ téré la legi yow ya ko tay yow dañ nan la buñ la bloqué ba demato te ya ko tay yow da ngay par force da ngay agalé aji budé ba lañ la bayyi wala fiñ lay bayyi aji jeexna yiñ lay téré yiñ la don téré yeb bo duggé ci aji dañ la koy téré ba dewel da ngay xaar ba dewel yoy yeb dañ la koy téré ak fa nga mëna nek ba dewel nga ñëwaat defaat sax aji ndax ya ko tayoon koku mom kenn du ko jéggel dara ndax mom la andil say papier andil passeport yi ne li mat na photo tangam man nga ñew am yo bay ya ko tay koku mom du ci genn non legi mu dess waji nga est ce nit man na febar legi mu ne damay aji mais mune yalla man dal mahalli min haythu habassani moy ne ma ngi ni dama febar dama wop dama malade ma ngi dem aji waye nak fep fo fi may yemalé sama aji moy fumay genn ci aji dal moy fa nga xamanteni ni fofu nga ma yemalé moy budé dama dem ba manatuma manatuma ag fama yem koku lol man na nek ndax yaronu sallam ya aisha radhiyallahu anha da ne yaronu sallam dafa fek muy yon laaj ben jigen duba bint zubayr radhiyallahu ta'ala anuma dafa laaj ne ko dago ñew fek ko mu ne ko yaronu sallam ne ko ndax da nga bëgg aj ndaw sos mu ne ko waw mu ne ko me man dama febar muna ndaw si nako man dama febar muneko waxal lolou moy lima wax sank neel yalla dal man dal aji nako yemalé fi nga xamanteni ni fofu nga ma teji moy fi nga xamné maratu bako koku moy charte bob man nga ko def lolou moy tax par exemple ku def lolou bu démé ba lu melni dal ko mu dem ñu bloqué ko mom day ki dem yonam dajii paré bu dé amna lu muy rendal lu andi won ndakoy rendi buy watu mu watu wala mu wañi mu ñibi da kenn du ko na kay fay deewen fayal wala gaay ray dara wala dedet budé nekul won ko xamné dafa ëndalal mu wara ray day wañi nonu dem yonam wala mu watu ñibi comme ko manatu la dem légui nak mu dess li yépp ci armal bi la mu dess légui xam nga affaire yi dafa am luñ nane ton am luñ nane obligation ndax budé ci ngiru imam malik rahmatullah alayh farata liñ nane fard ak wajib moy lu obligatoire ben la mais ci aj dafa am différence ci aj rek la am différence moy ci aj xam nga yiñ nane la ponko la yoy moy manula deñ moy farata yo xamne yi ni manuñu tuddu aj gi sa mom moy ñent yiñ waxon armal tawaful ifada wër kaaba gi bi nga xamne mom lañuy def 10e jour bi bouré da la raw nga fexé dal bala wéru tabaski be jeex nga def ko daw safa ak marwa ak taxaw arafat yoyu mom moy yi nga xamne manu ñu wax acc sa ñom kep ko xamne yi ñu wax non da am bula ci raw da ngay ñëwaat lool rek nga koy fayé yow moy da ngay ñëwaat yow wajuron tok comme li ñu waxon fan yele 9e jour bi nit ñi di dem Arafat yow nga yewu ay 11h wala après nga né non man dal mom sama tension bi wala xam nga nit ñi dañuy bari mom ka ba gey ci am solo aj lañ wax aj baytilay comme rek nit ñi yombalé mbir ñu wo ma ngi ni sama hôtel ngi tim ka ba gina tok bu suma bu ko défé ma téla génn bokku ci ñi ñëk wër après nak yow nak nga tok nak Ah, il faut le faire les jours où c'est vrai. Waouh! Le jour de Arafat, mon Arafat, mon jour 9e. Le jour de. Tawaful ifada, binek farata. Binek pong. Ouais. Farata, binek hamne mon manu autour de Aksam. 8e. Non, bon, 10e jour. Moi, je suis dans le jour de Tabaski. Ah, moi, jour de Tabaski. Voilà. Après, bon, on a fait un gâteau, ça va en marwa. Bon, pareil, tu l'as. Waxnañ armal mi mom moy mano ñu ba fofu boko deful moy waxnañ ni ngay def delu wala bu de da nga armal fofu bi nga accé nga fit ya moy nga def ñetti ci ñu waxon ben ci ñetti yoy même bu de delu ba moy ne yoy manu ñu par exemple ima kepp ko xamne non la def tok naan sama hôtel ni ki mu tok koku day ñëwaat deen moy ne de ken du ko ne ah yow araf ak da la faat ñu ne waaw ñu ne la rayal ben gatt mu jeex de muk yaw dewen di nga ñëwaat ta aj gi nga tambalé non dang koy agalé yi ci dess di nga dem 10e jour bi ñi def yépp di nga ko def 2 après jouru tabaski wala 3 yoy yépp tamit dang fay nek mina moy dang koy nek après nak bo paré ñu né la nak dewen ci do revenir da ngay ñëwaat lool mo tax ponku yi lool la moy bo ci dindi yaw da ngay ñëwaat moy farata yi alors que obligation yi nga xam nañ nan dafa war mu def ko yoyu boko kiwe bo ci raté ben dañ nan la rayal gatt motax mom lañuy ñew ni ci yu mel nonu moy ne kon ponku bi mu ñëk bi moy armal armal nak dafa am ay farata ñaari ñaari ki manan farata ñaari obligation ngay son voilà lolou dama ko narona ndax dañ ko dama ko narona faté li tax naru ma naron ko faté moy dañ ko waxone moy légui armal légui bu may armal man lan moy armal waxone nañ moy yéné waxone nañ kagn la mëna commencer ak fan nga dul dépasser waxone nañ tamit ci nu mu tuddu période biñ ko mëna def ak ki bi nga xamné ligne bi nga xamné mëno ko dépasser ngir def lolu waxon nañu ko legui nak yoyu nono yi nga xamne armal yere bi ngay wax mom lañuy ñew ni mom la la ne armal ponku la ponku bobu dafa am deux obligations yo xamne mom la andal mano armal ta defoko wala moy ne xam nga armal boko deful ak yi ma ay arafat yi nga xamne yoy moy da ngay ñewat mais bi bi ni bi no tuddu yi nga xamne obligation la ci bir armal yoyu bo ci baye ben da ngay ray gatt ñaar la nak moy talbiya moy buma armalé buma ñëwé par exemple ba man budé Europe occidentale la jëlé buma ñëwé ba Djokhfa muy Rabir fofu fekk armalu ma dama wara armal buma armalé nak après dafa am lo xamné dafa obligation la ci man ki armal mu def ko moy talbiya moy labbayk allahumma labbayk wax lu doon muy wax da koy wax ba ni muy duggé ci kaaba bi sopu nañ bu accès ba lata muy commencé wër mu arrêté ba wër moy ndax wër yoy tamit dinañ ci ñew bu ñuy ñew ci bonk bi nga xamné mo top ci bi moy wër kaaba bi bu ñëwé bo ndax tawaful qudum la tuddu moy bi nga xamné da ngay nuyu kaaba gi bo doora ñëw comme si yang koy ndax bo duggé ci jakka yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da né ku dugg ci jakka na nga julli ñaari rakka ba la nga tok kaaba gi nak ay ñaari rakka mi ngi koy defal moy wërki ba param nga julli ñaari rakka ci la station d'Abraham maqam Ibrahim légui moy né ma nga won fan sax moy wala bo talbiya bi ngay wax non labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak lolou nono bo armalé mom day wax dang koy wax diko wax diko wax diko wax ba ni lay dugg ci kaaba gi ngir wor lolou nak mo xam ba nga fa nga armalé ba ci kaaba gi da ngay dox wala da nga yépp wala avion wala lepp ci yam wala hélicoptère wala léo yor dang koy wax ba ni ngay sopu nañ nak boy wër nga arrêté ba ni nga wëré daw safa ak marwa après bo paré da ngay continuer diko waxat ba jouru arafat am nañu né fi ngay bolé fi ñi bolé arafat ci arafat fofu lay yem mais li gina woor da mo gina deugal inshallah moy ne minan lay yem moy bo sané jamra yi 10e jour bi jamra bi nga xamné bobu du ponku mais obligation la en tout cas dinañ ci ñew lool moy ne ba fofu non bo ak bo fofu non nga koy dagge bo sané ndax loolu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala dane fek magam moko netali al fadl ibn Abbas radiyallahu anhu mune ndax bobu moy yaronu sallam bi mi ki jour bobu bi mi aj non dako tegon ci gelemam moy dako liñ nane supporter moy dako moy comme si maye ben fas ma nek ci kanam djel kenn tek ko sama ginnaw ñu yecc ci fas bi di dem mom non la ko yaronu sallam defon mune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa continue won di def talbiya ba niu samé sané jamray kon moy li gëna woor dal te mo gëna deug mo gëna lèr inshallah mo gëna woor moy né kon talbiya bi moy talbiya moy labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika labbayk bobu nonu ngay wax loolu lañ nane talbiya kon moy ci jouru mina bob moy 10e jour bi suba gogou ngay sanni jamray fofu lay yef le kon nonu nonu talbiya bob obligation la ci ko armal nga wax ko legui est ce que dama man na seconde bu nek ma wax ko non non moy ne man ngay def ay pause mais li ni bagn pause bu goudou moy par exemple journée xaju journée mom bo toge xaju journée waxoko yaw da ngay ray gata après moy li nga jëndam xaar wala gele wala li nga ray dara dal li nga ray ben xaar fofu gatt di nga ko jënd nga ray nga rendi ko ngir le fait nga réparer li nga def moy ne il faut ta tamit waxu ñu tamit nga yuxu ci kaw la bay ka la dede moy ne waxal rek lo xamne yow ni nga ko deg ku nek sa wet tout tamit man nako deg ndax wax ci kaw même julli buñ nan waxal ci kaw moy lo xamne yow mi wax di nga ko deg han lol la way c'est pas interdit de wax ce kaw de lan boy julli boy julli ci lan boy julli julli normal quoi ngay wax di ko deg waaw waaw lol la la ni ah pour jigen waaw wa non boudé jigen day wax ci souf moy buy julli day wax ci souf ouais mais wax ko bam wa limi boudé mom rek ka fa né wa boudé mom rek ka fa né parce que man bu may tari sar yi j'aime bien l'entendre ah dang koy dégg wa moy li ngay dégg ndank nonou des fois je me dis mais est-ce que voilà mais jigen mom ci souf lay tari mais par exemple man da tari ci taw c'est-à-dire xam nga am na ño xamné buñuy tari da nga na ni rek kenn du ko dégg sax kenn du ko ba koku par exemple boudé lu mara tari ci kaw la mu koy def nonou comme goor ko xamné waaw mom buy julli timis presque buy tari yow bo togué fi do dégg dara way lolou c'est pas normal dédé kok lim def du nonou ndax tamit xam nga boudé ci surtout ngir malik ci suñu ngir bi rahmatullah alayhi ñom buma waré wax ci kaw comme tisbar ma wara wax ci suuf ma wax ci kaw di fatiha be ak yoy may wax ci kaw buma djoumé ma wax ci kaw moy ci suuf la won wax ñom dañ nan la comme dafa mel da ngay considérer ni da nga yok ci djulli bi ta ku yok noy def da ngay sujud ñaari sujud ginaaw bi nga selmale boudé timis la won par exemple nga warona wax ci kaw nga faté ngay wax ci sou après nga faté ko ko ñom dañ nan la légui da ngay considérer da nga wañi ta ko wañi da ngay sujud ñaari sujud la ta ngay selmal mais wallahu ta'ala aalam lolu la ngir bi wax mais amana de jarul sujud ndax yonnentou bi sallam abu qatada al ansari radiyallahu ta'ala dane yonnentou bi sallam de nekkon na ta lol mu ngi ci sahih amul bukhari bu ma djumul mu ngi tamit ci imam muslim rahmatullah alayhi ma muné yonnentou sallam dañu don kana yusbi'una al aya wal ayatayn dañu don moy bu don tari leg leg tisbar ak takusara taxone ni wax dañ doon dégg ci mom muy ayen ay aya ak ay ñaari aya moy dañuy nekk ci ginnaw mu ñuy jité mais ñuy dégg ah ñuy dégg dé wa ta doonu non su jotaat après wa motax budé ngir bi li lañ wax mais wallahu aalam dal hadith bi ni day wone né kon affaire bi amana li gina woor moy en tout cas li gina deuguer moy lool ndax le fait que ñom ñu nekk ci ginnawam diko deg moy tawena quand même tawena ouais te doonul won sujoot après ah ouais ouais lool la légui kon ñuy won lan ci talbiya bi kon talbiya obligation la ñaar la ñaar obligation yi ñaar la kon talbiya moy labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak loolu kon bo armalé nga koy commencer wax man nga def ay pause mais bu mu gudd comme demi journée ndax ku def ku tok demi journée defoko da ngay ray gat mu ngi jexé minan moy 10e jour bu ñu sané jam rek lool moy première obligation bi nga xamné ci ponku bu ñëkk bi di ihram ci la tok moy ci bir ci la andal benen bi moy yere yi ma solo nak da legi sama façon jinié chemise yi ceinture yi may tak di jaay boy dolek yoy yeb dang koy tek fele chaay yi ma ron solo sama ki bi jam put bek yoy yeb dama len di tek fele lol obligation la budé ci gor la gor ni voilà gor mom non lay def moy ne ndax xam nga waxon nañ ko fi ben jour mo taxone sax ba mané won disque mais wa baxna moy ne kon goor liñ koy téré mu sol moy ne kon lool obligation la moy ne bo armalé ba paré tay jëw bari affaire ah et voilà ba talbiya bi moy obligation dafa war benen bi moy ni nga solo sa ciol ko yi non sol moy ne do sol lo xamant ndax yenen musa sallam dañ ko laaj hadith abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu may dañ ko laaj ma yalbasul muhrim ki nga xamne day duggu ci aj day armal lan lay sol mona la yalbasul qamisa wala al imama wala sarawil wala al burnusa wala thawban yamassahu al warsu aw al zafaran wala al khuffayn wala yalbasu al khuffayn wal yaqta'huma wa in lam yajid an alayni falyaqta falyalbasu al khuffayn wal yaqta'huma asfala min al ka'bayn yoron na sa dagn ko laaj ne ko me ki armal ki wara duggu ci aji lan lay sol muné newul na sol li ndax nit ndax lol moy wané né yi ñu téré man nañ leena lim alors que yi dagan manuñ leena lim mo tax dañ né ko lan lay sol lan la ter mom mu lim yi nga xam waxu ko né li lay sol dako limal ko yi ñu téré mu sol ndax yi ñi téré c'est délimité alors que li nga xam né mom kon li moy hadith bi ni yu ci nekkul rek ki armal man nako sol goor nak motax ñuy wax jigen wax nañ ne mom waxon nañ ne lu ko neex sol mais bu mu tek burqa par exemple bu mu mur xar kanamam ki maliki rahmatullah alayhi ñom pour ñom xar kanam la ihram bi ci xar kanam bi la ak ñaari tenq yi moy ne lolu man na fi ñeneen amna ñoo ñoom dañ la no xar kanam bi rek la mais dal moy xar kanam bi du ci du ko mur loolul budé da am ay ñoo xamné peut-être man na leena fitnal mu wacc non ba loolu jeex mu dindi légui kon jigen lool la mom lu ko neex sol da amul couleur ñu naan il faut mu ñuy ko dédé non ah ouais couleur bu ko neex sol légui goor yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu né bu mu sol khamis le khamis khamis moy comme suñu façon légui xam nga khamis dafa tuddu khamis tuddu sirwal légui khamis ak sirwal ñom ñoy représenter yéré yépp façon yéré yépp yi nga xamné dañ leen di ñaw bepp yéré bo xamné tailleur bi mo koy ñaw wala yow ya koy ñaw ak pousso la wala yu mel non lu ñuy ñaw voilà mom c'est interdit lool la khamis ak sirwal di représenter moy né du ñom rek la doone ah khamis la wax non na fi baye khamis jeli jean non jean ci la wa tout ce qui est ouais cousu lu ñu ñaw mais tamit luy wër yaram bi ah waaw moy par exemple xam nga sama yéré bi mubu mi ni da wër sama ki loolu it manuma ko sol sa jean boko solé wallahi pantalon day mur sa ki bi da koy wër ni loolu it interdit montre day wër sa ki bokul may sol sama ben mbax maxtumbe moy yoy ñuy sol waaw talibé mbok mouride sol lolu it interdit kon lepp lo xamne dañ ko ñaw wala muy wër ni bu ñor ma lekol sen affaire xaliss ak pièce ak yoy nuñ koy def wa man na def lenn nak wa mu ut ben lo xamne mais ci kaw yéré armal bi la koy def mais ci la koy def ngir denc ci ay affaire am lool permettre nañ ko ko ngir mu denc ci yi nga xamne man da ñak mu yor lolou dal lañ ko permettre legui moy no ci soufam touti moy bum tafok yaram bi ki legui dal nako def fo xamne mom ndax mën nga def poche quoi si sen ki goor ni man tu sais même pas comment voilà no ndax yoy yeb ndax xam nga yoy dañ koy téré mais bouré yi nga xamne man da ñak ngir muy reer ak yoy may nañ la par exemple nga am lo tak fi ndax luñu tak dañ koy téré ndax ay sirwal ak khamis yoy ñoy représenter yi nga xamne dañ ko ñaw ak li nga xamne day wër sa yaram mom liñ koy permettre fof moy man nañ ko may bo koy tak man nako tak fi comme ci côté ndig bi touti après ki ñu mi def ay affaire am légui mu dess benen affaire moy ne kon lolu moy ci côté yire bi mu dess mu ne wala la imama wala al burnus burnus ak imama ñom ñoy représenter lepp lo xamne ay kala lañu wala ab cap ku sol ab cap wala nga sol ben ki tek sa bop dara comme yoy ñuy tek mbaxana ye yoy kala lepp ngay dindi sa bop dara du ci nek goor ñi dañuy watu quoi lool après la wat bi après la ci après wa après la lool mais bo armané wa sa bop dara du ci nek amul ki molla la comme feulé wa Iran mom day wara am ben façon ka day dindi yoy mom yoy yeb dañ koy dindi ak ku man di doon da ngay dindi sa kala yi ngay wax légi kon moy lool mo représenter li jëm ci bop bi képp nak ko xamantene ni mo xam sa bop dafa toj moy da nga jéki nga blessé wu ci bop moy dañ lay permettre nga takku ko mais boko takké di nga fidiya moy ñett yiñ waxoon soit nga wor ñetti fan waaw ndax yalla mo ne faman kana minkum faman kana maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun aw siyamun aw nusuk wof la waxe li ñuy def moy ñett yoy ben ko ko xamanteni ni dafa febar da febar ci bopam lutax aw adan min ra'si wala mu am ay metti ci bop bi bu ko sax koku dañ koy permettre mu tak budé comme ku bopam toj mu tak ko wala budé manuko mbaña tak ndax febar bi dafa metti lol da koy tak mais après day def ci ñett ci ye mom non lay def légi ki ñu mu tuddu khatim ñu gaay di tak bag li gëna wu ndax amna ñenn ci ngiru imam malik yenn borom xam xam rahmatullah yu ne grawul mais dal comme que dañuy téré lu wër dal ak li ñeneen ñoo mo gëna wu nga bayyi monde feulé moy yoy yeb da ngeen di tek feulé légi mu ne lool kon moy représenter li jëm ci yaram ak bop mu ne bum sol lo xamantene ni parfum da ko laal moy bu xasse armal manatu la parfum mais avant man nako def même boudé ci giru imam malik ñom gisewuñu ko nonu mais man na nek ndax hadithu ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha mu ne da don mom mo don parfum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam avant muy dugg ci armal bi pour wone lol kon man na nek mais après armal lol manu la nek kon ci gattal goor papa ne ay ki lay sol ay sandal ak dal yu mel non moy du sol lo xamne day tej comme suñu bot yi waaw non do sol ay bot ndax bot day fermer say tank waaw lolou yit manou li yep ci goor la manou ko sol legui boudé nak du sol tamit ay gants ay kawas né kawas kañ la koy mëna sol ak ay xufu yoy moy sol di nga xamne man nga boy japp nga massage boudé nak amul ay trouver wul ay sandal wala dal yo xamne du fermer tank bi amuko ay kawas rek la am mu né kon na sol kawas mais nako dag ci tek ki bi nu mu tuddu fini ki soufam nako dag waaw moy boy japp al kamba ni kamba bi fofu ci soufam nga koy dag mom non lay def boudé nak amna ay ki mom du sol kawas légui ci kaw lolu bala ngir ñu jéxal moy né armal lolu moy kon obligation yi lolu moy talbiya bi ngay wax labbayk allahumma labbayk ak ni ngay solo summi yere yi nga solo sol yenen yo xamne ken ñaw ko te du wër sa yaram lool ci goor bu dé jigen lu ko neex sol mais bu mu mur xar kanamam ak ay tenxam ci ngiru imam malik lool man na nek moy lool man na feej legi mu dess lan moy sunna yi nga xamne ñoy and ak armal sunna yi and ak armal moy nga sangu bi smok sangu set rek mi ngay sango set avant ngay armal lolu sunna la moy ne lu baxa def la lolu meme ki nga xamne jigen do xamne dafa dem ba fofu wosine momit day def la meme chose buy armal jigen gu gis baxit moko ko bokko atté cela ne veut pas dire que gis na bax rek momit yoy du ko def moy ndax jigen gu gis bax fofu li ñi aj di def lepp lay def bam dess ne du wër kaaba gi ta du daw safa ak marwa tax safa ndax fofu yepp ci jakké ji lay bokk légui ah d'accord way moy yoy rek la dul def wa mais yeneen yepp da koy def kay def way légui moy kon ko gis mbax sax fofu man nga sangu bobu ndax soxnaay sayyidina Abu Bakar Asma bint Umays radhiyallahu ta'ala dafa am dom biñi arma fiñu adon armale biñ ande ñonandu sallallahu alayhi wasallam di aji bim ki yo yaron sallallahu alaihi wasallam ni sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mu nako digel mu sang pourtant da fay door am dom moy wa moko am mbeureuk moyam legi mu lolou moy kon baye ko moy ne kon sangu set bi ak julli ñaari rakka après bala ngay armal julli ñaari rakka bo xamne man sopu nañ ci qul huwallahu ahad ak qul ya ayyuhal kafirun ak lan dulli bi lol ci la ak tamit bala nga commencer armal sopu nañ nga yek nga baye ba yek mo xam ci auto bi dugg ci auto bi bi lay yobbu nga commencer bude kuy war la ku yor fas bo yegge ci fas yu bay départ nga commencer mais comme liñ waxone sank ci côté parfum bi kuko def avant muy armal tamit baxna mais après armal nak mëna ko la nek tata de bala nga sol say mubu quoi bala ngay armal ndax armal du sol mubu armal moy yene bi voilà ndax man nga ndax nit man na yene sax ñew ba fofu doum ci lim wax yene aj kasse doum ne umra graw ndax yene mo am solo ndax li ci xol bi mo am solo moy ne yoy yeb avant muy dugg ci période de sacralisation bi la moy bu tege bu paré ba def yoy yeb julli ñaari rak sangu set julli ñaari rak après mo xam parfum won après bu duggé nak ci ki bi ba yek ci ki wam ba commencer tal bi c'est fini légui fofu ci lañ lay téré yi yo xamné si set yi mom dañ la koy téré moy né légui ko armal yi dañ la koy téré di ñëk moy façon yéré comme yi waxon sax ay jiin ndoké yi ak yoy dañ la koy téré lolu mo manu la nek ak niñu ko waxé won sank façon bi wara so moy né kon façon yéré dañ la koy téré ku dem nak ba fofu ba ag makka ni fi show summi lepp sol après yow dagay tidia dagay def ben ci ñetti ñu waxon mo xam ya ko tay mo xam tayo xamoko ñak ko xam yene yam di nga def lolu ndax quand même waro nga ko xam la te bay ñew ngant amu legi kon moy ne kon bi moy façon yere way dañ koy téré parfum dañ koy téré déodorant lepp ci yam sabu yi nga xamne tamit day am xetu parfum dañ koy téré di diw bop sa yar sa karaw di diw sa karaw ak yoyu bokku na tamit ci sunna yi sank dama ko faté won bala nga armal man nga dag say wé sa karaw pokata nak sa nak yoyu man nga ko dindi mais sop nañu sa karaw bop nga bañ ko wat moy bu la nexé nga wañi say nanu wañi say ki dag say wé karaw pokata nak yoyu bu la avant ngay armal yoy man na nek mais karaw bop dañuy sop nañ mu bañ ko laal ndax yalla dafa soxla ci nit ki sur dafa sop ci ki ak mu nek comme ne day en tout cas xalam day wone ni ki mu ngi ci état bo xamné ngir yalla rek la ta état bo xamné dal nekul neegam nek salon légui kon yi ñuy téré yéré yi parfum diw bop ak ku yor sikim diko naay sal di ci def ay parfum yoy yep ak diw façon diw bop yep dañ koy téré ak façon saabu yi nga xamné day am xet bu neex day xéñ comme parfum déodorant lepp wul fait chaud comme niñ ko tamé yoy yep dañ koy téré ak tamit bokku na ci yi ñuy téré moy tak sey képp ko xamanteni ni mbam sa doom bu néwon fi ñu koy ci yaw nga dugg ci nga armal manato may sey ta kenn du la fi may dara watal da né portable moy né yaw do tak sey mano tamit reub moy nga ki comme que man je suis un bon chasseur wala gis na ben ki bo xamné cette gazelle là il faut que je dañ la koy téré yaw moy reubum all bi ni ay yoy yeb dañ la koy téré ray ay tiñ tamit dañ la koy téré moy ki yu ndaw yoy wo bet yu ndaw yoy ray len tamit dañ la koy téré amna nak wa nañ wax ba bari ci ñuy téré ba bari kon mano tamit bi ci gina graw nak nga xamne mom boko defé day yak sa acc mom moy sey ku and ak soxnam sax yeena yem rawati na nak ko xamne da ndialo mom yow ken waxul mom dañ la guenni biñuy wax moy ki nga xamne soxnam la andal mu sey fu mom koku mom adam yakuna dina ko continuer da nakoy réparer dewen wala benen at kon yoyu lañuy def kon ni ñuy téré ñu limat ko moy façon yéré yi ñu waxon ay jiin loket yoy nga am dañ koy ñaw te muy wër kat sa yaram wala nga koy tek ci say bop kalaw yoy dañ koy téré bi ci tégu moy parfum bi ci tégu moy ay diw bop ak yenn savon yi nga xamné day xet ki day am odeur parfum bi ci tégu moy dañ lay téré nga reubum jéri ji moy fer terme terre ferme bi dañ lay téré tamit nga tak sey moy mano fi nek di maye sa dom dañ lay téré tamit lam bi gina graw moy nga nan ngay sey lol man da nek dañ lay téré tamit bobu dama ko faté won moy 7ème bi dag wé ak wat sa bob fek voilà bo armalé yoyu mom lañuy téré ku ko def ku nek sey mom day yak sa acc te diñ ko continuer ku wat sa bop wala nga dag say we da ngay def ci ñetti ñu waxon fidiya bobu wor ñetti fan wala nga sarax ñaari muddu miskin bu nek ci sisi wala nga ray ben gatt yoyu ngay def ko motax ku dem ne man dama ñew tok sumi yere yi jël deodorant ci samoudo dañ nan la yow defal ye ben ci yoyu ngay def par force legi yow non ngay def kon ci gattal lolu moy ihram xam nga li ñu wax kon duggu nañ makka ndax talbiya bi moy labbayka allahumma labbayka bi ta mom soxla nañ bokoy wax lool xam nga lool dañ la obligation la bokoy wax jamono yiñ soxla moy bo duggé ci sa budé auto nga yor bo duggé ak boy wacc ak bo ci nekké ak boy dajé ak nit ñi bu ngeen di dajé ak ñeneen ak budé da ngeen di yékk ay ci di wacc yoyu dal ki nga koy ki lañu gëna soppé nga waxé ko mais doko dag mukk surtout dag bu guddu comme demi journée da ngay def kon ben ci ñett yi ñu waxon lolu kon tay ci ndimbalal suñu borom kon jéxal na ihram yaakar na né après na diglu wat xol ndax amul ñu faté ñu ko faté ba lañu duggat ci deuxième ponk bi muy wër kaaba gi tawaful ifada moy bi am 10ème jour bi bobu ponk la ba lañu dugg ci deuxième bobu buñ ci duggé buñ paré nañ bi ñett ponk ñu dess moy bi ci top moy tawaf buñ ko jéxalé inshallah ñu doora top ci dess muy daw safa ak marwa ak taxaw arafat ak li téggu ci aji kon ñu yamani non wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.